بسم الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وما ارسلنا من رسول جب نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول بھی مگر اس کی قوم کی زبان میں تاکہ بیان کرے وہ ان کے لیے پھر راستہ دکھاتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرتے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اور راہ دکھاتا ہے جس کو چاہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ان سے کہا کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن. بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے. اور وہ بات قابل ذکر ہے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جبکہ اس نے تم کو نجات دی فرعون والوں سے وہ پہنچاتے تھے تم کو برا عذاب اور ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو اور اس میں آزمائی تھی تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی. سورت کی پہلی آیتوں میں قرآن کریم کی صداقت اور اس کے نازل کرنے کی حکمت بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. اس کتاب کو اس لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے تاکہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. کفر شرک نفاق بد عقیدگی بد اخلاقی بد اعمالی کے جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سے نکال کر ایمان توحید اخلاص اور نیکی اور اطاعت کی طرف لائیں. قرآن کریم کی پھر قرآن کریم کے پروگرام کی مخالفت کرنے والے لوگوں کا کی مذمت اور ان کے لیے عذاب کی وحید کا ذکر تھا اور یہ کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں آخرت کے مقابلے میں اور خدا کے راستے سے روکتے ہیں اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں تو گمراہی میں یہ دور پڑے ہوئے ہیں یہ لوگ. ان کی مذمت بیان فرمائی. قرآن کریم کی حقانیت صداقت اور اس کی غرض و غایت نزول کی اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا کیونکہ یہی بنیادی مسائل مکی صورتوں میں بیان ہوتے ہیں. توحید معاد نبوت اور رسالت اور کفر اور شرک کی تردید یہ بنیادی چیزیں ہی مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں. زیادہ تر احکام بہت کم ہیں تو یہ نبوت اور رسالت کا مسئلہ بھی بنیادی اور عقیدے کا مسئلہ ہے. جیسا قیامت پر ایمان رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے تمام نبیوں کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ایماندار. اور وحی الہی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ ملائکہ پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر، یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو یہاں نبوت اور رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا، ارشاد ہوتا ہے ہم نے نہیں بھیجا کوئی رسول مگر وہ اپنی قوم کی زبان میں گفتگو کرتا تھا۔ جو قوم جس کے اندر اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے اور اٹھایا ہے، وہ اسی کی زبان میں بولتا تھا، اسی کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تعلیم دی کہ اسی زبان میں گفتگو کرے اور لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ لیبین لہم، تاکہ لوگوں کے لیے تمام چیزیں بیان کر دے جو ان کے لیے ضروری ہیں۔ سو اگر کوئی کسی اور زبان کے اندر وحی ہوتی تو لوگ سمجھ نہیں سکتے تھے، لہذا اسی زبان کے اندر جو جس قوم کے اندر اللہ نے نبی کو پیدا کیا ہے، اسی قوم کی زبان میں اللہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں اور بات چیت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان بولتے تھے، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم وہ سریانی زبان بولتی تھی، سو انجیل سریانی زبان میں ہی آئی اور اسی زبان میں وہ گفتگو کرتے تھے۔ اور یہ اللہ تعالی نے اسی زبان کے اندر پابند کیا ہے کہ وہ گفتگو کریں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، یہ عربوں کی قوم میں اور خاص طور پر قریش کی قوم میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا، سو یہ قریش کی زبان میں گفتگو کرتے تھے اور قرآن کریم قریش کی زبان میں ہی نازل ہوا، یہ قریش کی زبان تھی جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر کسی اور زبان میں قرآن ہوتا تو عرب لوگ کہتے ہیں آجمیون و عربیون، ہم تو عربی بولنے والے ہیں اور یہ کتاب کسی اور زبان کی آ گئی ہے، ترکی زبان کی آ گئی ہے، انگریزی زبان کی آ گئی ہے، سریانی عبرانی زبان قبطی زبان کی آ گئی ہے، ہم تو سمجھتے نہیں۔ پھر ان کو اعتراض کا موقع ہوتا تھا، اللہ نے وہ موقع ہی نہیں دیا، انہیں کی زبان کے اندر کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ نبی جب وہ زبان بولتا ہے اور اس کی تشریح کرتا ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں نازل فرمایا، تو ہر نبی کو اسی زبان کے اندر وحی پہنچائی گئی اور اسی زبان کے اندر پابند کیا گیا جو قوم بولتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو زبان بولتی تھی اسی زبان میں وہ تبلیغ کرتے تھے، حوض علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام کی قومیں جو زبانیں بولتی تھی اسی زبان میں وہ خطاب کرتے تھے۔ تو اللہ نے یہ مسئلہ رسالت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور لِيُبَيِّنَ لَهُمْ کا لفظ یہ بتلاتا ہے تاکہ بات کو واضح کر دیں ان کے لیے۔ اور دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ ان کے لیے ان باتوں کو واضح نہ کر دے کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ اور حقیقت میں انسان کے مکلف ہونے کے ساتھ اور جزائے عمل کے ساتھ یہ بات لازم ہے کہ نبی کی وضاحت کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہیں پھر ان کو سزا ملا کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جزائے عمل کے چار اسباب ہیں جن کی وجہ سے انسانوں کے اعمال کی جزا لازم ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی صورت نوعیہ کا تقاضا ہے، یعنی فطرت کا تقاضا، کہ انسان کے اعمال کی ضرور جزا واقع ہو۔ فطرت کا تقاضا اس طرح ہے کہ انسان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالی نے دو باتیں انسان کی سرشت میں اور فطرت میں رکھی ہیں، ایک کو ملکیت کہا جاتا ہے اور ایک کو بہیمیت کہا جاتا ہے۔ یہ ملکیت اور بہیمیت ہمیشہ کے لیے انسان کے اندر رہیں گی، یہ جنت میں بھی جا کر کے ختم نہیں ہوں گی، ابد الآباد تک کے لیے یہ رہیں گی، کیونکہ ان میں سے کسی ایک کے باطل ہونے سے، نہ رہنے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر انسان ہے تو بہیمیت اور ملکیت دونوں ضروری ہوں گی۔ اصل میں انسان کا یہ جو نفس ہے، نسمہ، اس کا جو رخ عالم بالا کی طرف ہے وہ ملکیت کہلاتا ہے، اور اس کا رخ جو یہ مادی جان کی طرف ہے اس کو بہیمیت کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں رخ اس کے اندر رکھے ہوئے، اور ملکیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کمال والی باتیں آئیں، اور بہیمیت تو چاہتی ہے کہ اس کے اندر ہر قسم کی بات آئے اس کی مرضی کی، لیکن اس کی اصلاح کا قانون ہوتا ہے کہ بہیمیت کی اصلاح چاہیے، ایک حد سے آگے اس کو بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے گی بہیمیت تو پھر خرابی پیدا ہو جائے گی، ملکیت دب جائے گی اور انسان ناکام ہو جائے گا، اور حضیرت القدس یا جنت تک یا مقام عالی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ تو انسان نے مکلف کے اندر ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش ہے، تو ملکیت چاہتی ہے کہ اس پر احکام آئیں ایسے جس کی تقویت کا باعث ہوں، اور بہیمیت کی اصلاح ہوتی رہے، اس کا فطری تقاضا ہے، اس لیے جزائے عمل ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال کی جزا یا سزا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اچھے یا برے، اللہ کے ملائکہ ان کے حق میں دعا یا بد دعا کرتے ہیں، جو اچھا کام کرتا ہے اس کے حق میں وہ دعا کرتے ہیں، اور جو برا کام کرتا ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سو اس کے نتیجے میں ضرور جزائے عمل واقعہ ہو کر رہے گی، فرشتوں کی دعا یا بد دعا یہ نتیجہ نکالے گی ضرور، اس وجہ سے جزائے عمل ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جزائے عمل اس لیے ضروری ہے کہ اللہ نے شریعتیں مقرر فرمائی ہیں، ہر دور میں ہر نبی اور ہر پیغمبر کے زمانے میں کوئی نہ کوئی شریعت ہوگی۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے قانون اور لا، جس کی پابندی انسان کے لیے ضروری ہوتی ہے اس کی بہتری کے لیے۔ تو یہ شریعت کا نزول یہ چاہتا ہے کہ عمل کی جزا ہو، ورنہ شریعت کے نازل کرنے کا مقصد ہی کچھ نہیں ٹھہرتا۔ اگر شریعت نازل فرمائی ہے تو جزائے عمل ضرور ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے رسولوں کا بھیجنا، یہ جزائے عمل کے لیے لازم ہے، رسولوں کو اسی لیے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ انسانوں کے اعمال کی جزا یا سزا ضرور واقعہ ہو کر رہے۔ اور یہ نبی جس وقت آتا ہے تو وہ بات کو بالکل واضح کر دیتا ہے، ایسا واضح کر دیتا ہے کہ کسی قسم کا اشتباہ نہیں رہنے دیتا۔ قرآن میں موجود ہے لیہلک من حلق عن بینہ ویحیی من حی عن بینہ، پھر اس کے بعد ایسی وضاحت کر دیتا ہے نبی، جس نے زندہ رہنا ہے وہ کھلی دلیل کے بعد زندہ رہے، اور جس نے مرنا ہے کھلی دلیل کے بعد مرے، کوئی اجتماع والی بات نہ رہے کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آئی، نہ عقیدے کی، نہ عمل کی، نہ اخلاق کی، یا جو کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ باتیں سمجھ نہیں آئی۔ نبی تمام باتیں سمجھا دیتا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اس قوم کی زبان کے اندر ہی نبی کو معبور کیا ہے کہ وہ اسی کی قوم کی زبان میں سمجھائے۔ اب یہ بات تو مسلم ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عربی زبان میں کلام کرتے تھے، قرآن عربی زبان میں آیا۔ پھر دوسرا اشکال یہاں یہ وارد ہوتا ہے کہ حضور کو تو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے نبی بنایا، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے. تو یہ دو چیزیں تو بظاہر متضاد نظر آتی. یہ اگر قوم کی زبان میں پابند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو صرف عربوں کے ہی نبی ہوئے، پھر باقی جہان کے نبی کس طرح ہوئے؟ کہ باقی جہان کے لوگ تو عربی زبان نہیں بولتے، دنیا میں کم و بیش 4000 زبانیں بولی جاتی ہیں، کوئی زبانیں مٹ گئی ہیں پرانی، کوئی زبانیں نئی نئی ایجاد ہوتی ہیں اور ان کو رواج ملتا جاتا ہے. ہماری یہ اردو زبان آج سے 800 سال پہلے کچھ بھی نہیں تھی، یہ 800 سال میں ترقی کرتے کرتے یہاں تک یہ زبان پہنچی ہے کہ آج یہ علمی زبان ہے اور دنیا میں 1 کروڑ آدمی اردو زبان بولتا ہے اور اس میں بڑا لٹریچر ہے. فارسی زبان کا بھی ایسا ہے، ہر زبان کا ایسا ہوتا. تو اب تمام جہان کے لیے نبی کس طرح ہوئے آپ؟ جب آپ عربی زبان بولتے ہیں، دنیا کی قومیں تو نہیں بولتی وہ عربی زبان، باقی زبانیں بولتی ہیں. کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتابوں میں، تفہیمات الہیہ میں اور بھی کتابوں میں اس مسئلے کو واضح فرمایا اور بات سمجھائی ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حیثیتیں ہیں. ایک حیثیت سے آپ قومی نبی ہیں، نیشنل پرافٹ ہیں، آپ نیشنل میسنجر ہیں، اور آپ کے ساتھ قریش کی سعادت وابستہ کی گئی ہے. اولاً اللہ نے آپ کو قریش کی طرف بھیجا ہے اور عربوں کی طرف بھیجا ہے، یہ آپ کی قومی حیثیت ہے. اور دوسری حیثیت آپ کی بین الاقوامی ہے، بین الاقوامی نبی بھی ہیں آپ، انٹرنیشنل پرافٹ بھی ہیں آپ تمام اقوام کی، وہ آپ کی دوسری حیثیت. اور اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں اس چیز کو بھی اشارتاً سمجھایا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اللہ نے قریش کی طرف مبعوث فرما کر ان کی اصلاح کی ہے، اور پھر ان کو اعلی اور جارحا بنایا ہے تمام اقوام کے لیے. اس لحاظ سے پھر آپ تمام اقوام کے لیے نبی. قرآن میں موجود ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ. شہید کا معنی معلم، استاذ، تاکہ نبی تمہارا استاذ اور معلم ہو اور تم باقی لوگوں کے معلم اور استاذ بنو. تو یہ عربوں کے ذریعے، خاص طور پر قریش کے ذریعے، اللہ نے پھر اس مذہب اور دین کو آگے ساری دنیا میں پھیلایا. وہ آپ کی دوسری حیثیت ہے، لیکن اولاً اللہ